राम यह प्रवचन प्रसिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी विक्रम संवत 2052 अनुसार 5 नवंबर 1995 को लगभग रात्रि 8 बजे कोलायत में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदा प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ सच्चिदानंद घन परमात्मा को गुरुजनों को संत महात्माओं को सबको सादर अभिवादन कर इस क्षेत्र में कुछ कहने के लिए अभी उद्युक्त हुआ हूँ। मेरी बातों में जो अच्छी बातें मालूम है वो शास्त्रों की है, वेदों की है, पुराणों की है, संत महात्माओं की है, ऋषि मुनियों की है। त्रुटियां आ रही है वो मेरी व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत बातों की तरफ ध्यान न देकर सारी चीजों को ही ग्रहण करेंगे ऐसी प्रार्थना है। सौदासी लाख रिया जून है, मानो कई जल में रहने वाले हैं, कई पृथ्वी के ऊपर घूमने वाले हैं, कई आकाश में उड़ने वाले हैं, जर सर थर सर नभ सर नाना जी जड़ जी दिन जीव जहाना। ये स्थावर है कि जंग में चलने फिरने वाले वृक्षादिक से रहने वाले अनंत जीवों में ये मनुष्य जीव ये जीवन बहुत ऊंचा माना गया है। शास्त्रों में मनुष्य जन्म की बड़ी महिमा गाई गई है, भाई ये बड़ा उत्तम है, ये उत्तम शरीर है। इसमें भी जब सत्संग का मौका मिलता है वो उससे भी उत्तम है। जैसे 84 लाख जोड़ी में मनुष्य जन्म दुर्लभ है, ऐसे मनुष्य जन्म पाने पर भी अच्छे सत्संग मिलना दुर्लभ है। अगर वो मिल जाए तो जीव का कल्याण हो जाए, उद्धार हो जाए। तो ऐसा अच्छा सत्संग कब मिल सकता है कि जब हमारी ऐसी इच्छा हो और प्रवृत्ति हो, भीतर में लालसा भी हो और ऊपर हम चेष्टा भी करें। तो हम जो चेष्टा करते हैं मिल करके सत्संग की, तो इससे सत्संग मिलता है, विशेष होती है भगवान की कृपा, उस कृपा से मिलता है। तो हम एक इकट्ठे और कर रहे हैं तो कभी कभी ऐसे सत्संग में संत महात्मा तत्व के जीवन भुक्त बड़े ऊंचे महापुरुष भी आ जाते हैं, कभी न कभी आएंगे ही, क्योंकि हम उसी काम में लगे हैं। तो उस काम में लगने से ऐसे महापुरुषों के आने का भी अवसर प्राप्त हो जाता है। यह तीर्थ स्थान है, इसमें एक विशेष बात है, क्योंकि अच्छे अच्छे महात्मा पुरुष पवित्र पवित्र जगह ही रहते हैं, पवित्र जगह जाते हैं। तीर्थ नाम पवित्रता का है, अत्यधिक जहाँ पवित्रता होती है उसको तीर्थ कहते हैं। वह तीर्थ संत महात्माओं से हुए, भगवान के भक्तों से, भगवान से, यति महापुरुषों से, सतियों से तीर्थ बनते हैं। जो माताएं सती माता हुई है, अपने स्त्री धर्म का ठीक पालन करने वाले, उनसे भी तीर्थ बने हैं। और संत महात्मा भी जहाँ रहे हैं गए वहाँ तीर्थ बने हैं। भगवान ने जहाँ अवतार लिया है वहाँ तीर्थ बने हैं, जहाँ भगवान ने लीला की है वहाँ तीर्थ बने। गंगा जी गंगोत्री से सागर संगम तक जाती है, उसमें भी जहाँ ब्रह्मा ने तपस्या करी वो ब्रह्म कुंड है। मानो गंगा पवित्र है, कौशलाई पवित्र है, जहाँ वो पवित्र है, परंतु जहाँ तपस्या करी भजन किया संत महात्मा हुए तो वो गंगा को भी पवित्र करने वाले हो गए। गंगा किनारे जहाँ संत रहे वहाँ संत जाकर के और स्नान करते हैं, देखते हैं। तो ऐसे कपिल भगवान पधारे हैं, यहाँ रहे हैं, आए हैं, उनकी कृपा से ये तीर्थ बना है। तो ऐसी पवित्र जगह संत महात्मा रहते हैं। जैसे भूत प्रेत पिशाच है वो मशानों में भयंकर जगह में रहते हुए शुद्ध जगह में रह नहीं सकते, शुद्ध जगह में शुद्ध पानी भी पी नहीं सकते, शुद्ध चीज भी ले नहीं सकते। स्नान करके मनुष्य अपना धोती कपड़ा निचोड़ता है तो वो पानी भी पी सकते हैं। भूत है, प्रेत है, पिशाच है, राक्षस है, असुर है, वो शुद्ध पानी नहीं पी सकते। जैसे गंगा जी है कि ये पड़ा हुआ तीर्थ जल है, ये पी नहीं सकते, इसे किनारे रहते हैं, हवा आती है परंतु पानी नहीं पी सकते, क्योंकि अशुद्ध बिना हुए शुद्ध चीज को ले नहीं सकते। ऐसे संत महात्मा पुरुष है, उनकी वायु भी शुद्ध होती है, उनका रहना शुद्ध होता है, दर्शन शुद्ध होते हैं, तो पवित्रता ही पवित्रता होती है, तो पवित्र जगह संत आत्मा रहते हैं। तो ऐसा ये पवित्र है, इसमें भी फिर जहाँ लोग बहुत आते हैं और पवित्र भाव से आते हैं, उन भावों से वो पवित्रता फिर बढ़ जाती है, पवित्रता में पवित्रता आ जाती है। तो अनेक भाई बहन आते हैं, उनमें कितने कितने यति हो गए, कोई सती होगी, कोई संत होंगे, कोई त्यागी होंगे, कोई तपस्वी होंगे, कोई ज्ञानी होंगे, कोई ध्यानी होंगे, कोई प्रेमी होंगे भगवान के, ऐसे ऐसे पुरुष आते हैं। उनके आने से ही एक बड़ा तीर्थ बढ़ जाता है, वो सद्भावना सबकी इकट्ठी होती रहती है। जैसे गंगा जी चलती है तो बीच में नदी है, नाला है, सरोवर है, झरना है, वे भी आकर गंगा जी में मिल जाते हैं। गंगा जी का प्रवाह सुनते हैं, गंगोत्री में छोटा सा ऐसा नाला है, धारी झरना है। और यहाँ कलकत्ते के पास में जो समुद्र में जहाज चलता है वो गंगा जी में चलता है, इतना बड़ा प्रवाह हो जाता है। इस तरह से संत महात्माओं के मिलने से, सद्भावों से ये बड़ा भारी तीर्थ हो जाता है। प्रत्येक वर्ष में आते हैं, बहुत वर्षों से ये चल रहा है। सब जगह बड़े मेले में चलो चलो चलो, भावना सद्भावना को लेकर राधे से ये बड़ा सुंदर तीर्थ बन जाता है। उसमें भी ये सत्संग का स्थल होता है, ये विशेष होता है। बाजार में जाते हैं, बिक्री होती है, उनमें देखो तो वो शुद्धि वहां नहीं है। क्यों? लोभ है, कामना है, क्रोध है, चीजों को लेने की इच्छा है, पैसा लेने की इच्छा है। ऐसी इच्छा के जहाँ समुदाय होता है वो उतनी पवित्रता नहीं रहती। जहाँ भगवान का भजन है, अच्छी बातें होती है, भगवान के चरित्र है, संत महात्माओं के चरित्र है, वे इकट्ठे होते हैं, वह एक बहुत विशेष पवित्रता में भी विशेष पवित्रता हो जाती है। ऐसा मौका मिला है तो अपने को विशेष लाभ लेना चाहिए। आज इस सत्संग का आरंभ है, आज त्रयोदशी है, चतुर्दशी, पूर्णिमा, प्रतिपदा के सुबह तक ये सत्संग है। तो इसमें अधिक से अधिक भावी आवे, अधिक बहन आवे, अच्छे से सज्जन आवे, औरों को भी लावे, दिखावे। ऐसे मौके पर सत्संग का एक सुंदर स्वभाव पड़ता है। कई कई ऐसी बातें हम सुनते हैं, कभी हमें तो कुछ पता नहीं था, मेले पर गए, वहां सत्संग सुना, तो हमने सोची ये तो क्या बात है, ये ऐसी बात है, तो सदा के लिए सत्संग बन जाते हैं। इस बात से आप लोगों को ये उद्योग करना चाहिए, माना ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए कि दूसरी बहनों, माताओं को, भाइयों को अपने ऐसे लाओ। कोई कोई लग जाएगा तो उसके बड़ा बड़ा लाभ हो जाएगा। भगवत संबंधी बात का लाभ दे देना, इसके समान कोई चीज पवित्र नहीं है। पवित्राणाम पवित्र हो या मंगलानाम से मंगलम, भगवान का नाम है और भगवान के दर्शन है, संत महात्माओं के दर्शन है। अपने चित्त से कोई भी ज्यादा बड़ा बन जाए वो बड़ा नहीं बनता है। तो ऐसे मौके पर हरे को बड़े प्रेम से, बड़े आदर से, स्नेह पूर्वक लाओ, चलो बैठो, देखो तो सही कैसा सत्संग हो रहा है। तो ऐसे लाने वाले भाई बहनों को भी बहुत ज्यादा लाभ होता है। जैसे बिक्री करने वाले दलाल होते हैं बीच में, तो उनको भी लाभ होता है, ऐसे इस दलाली से भी लाभ होता है। और कई कई लग जाते हैं, हमने एक दो चार सज्जनों को देखा है जिनकी ऐसी रुचि रहती है तो वे ले गए और बड़ा लाभ होता है। कलकत्ते में एक सज्जन थे, मुनीम थे, उनको वो कहते कि चलो सत्संग में चलो, शेठ खुद कहता है सत्संग में चलो। मुनीम का विचार नहीं कि भाई काम करते हैं आपका सब कुछ ही, और शेठ कहता है बार बार कर सत्संग चलो, देखो तो सही। तो उनके कहने से दबाव में आकर सत्संग में आने लगे, तो बड़े सत्संग बन के बड़ी रुचि होगी उनकी विशेषता से। तो इस तरह से कोई लग जाए किसी निमित्त से ही, अगर परमात्मा लग जाता है तो उनका जीवन बदल जाता है। ऐसे मेले महोत्सव में गए, वहां कोई मौका मिल गया तो उस मौके में लग गए, उनकी रुचि वृत्ति बदल गई। रुचि नहीं है, संग नहीं है, प्रचार भी नहीं है, तो ऐसे इस पवित्र स्थल में जाने से बड़ी पवित्रता आती है, संत महात्माओं का दर्शन होता है, बड़ा लाभ होता है। इस समुदाय में देखो भाई, सब तरह के मनुष्य होते हैं। इस दुनिया में एक बगीचा रंग रंग के फूल खिले, कोई साबुत, कोई मुर्जे हैं, कोई आज के हैं निकले, ये रंग रंग के फूल है। कोई कामी है, कोई क्रोधी है, कोई लोभी है, कोई प्रेमी है, कोई ज्ञानी है, कोई योगी है, कोई कई तरह के महात्मा पुरुष हैं। साधुओं में इकट्ठे होते हैं, साधुओं में भी किसी में कुछ विलक्षणता है, किसी में कुछ विलक्षणता है, किसी में कुछ विलक्षणता है, तो अनेक विलक्षणता है, अनेक बातें इकट्ठी होकर के महान पवित्रता का एक प्रवाह बन जाता है। ऐसे संतों की बातें हमने सुनी है, वे सत्संग में जाते हैं वहां। एक की बात है, एक याद आ गई, शेठ जी जयदयाल जी बांकुड़ा में रहते हैं, तो वो सत्संग के लिए कलकत्ते जाते थे, तो उनके भाई हरिकृष्ण जी थे, वो साथ में गए और कहा भाई साथ में जाओ। तो उनकी माता जी थी, मैंने दर्शन किए हैं, बड़ी पवित्र। मेरी माता जी कहते हैं ज्यादा तू यहाँ हरे कृष्ण तो यहाँ है सदा ही, फिर कलकत्ते क्यों जाते हैं, ये साथ में क्यों जाता है। तो कहा माता जी हम साथ में रहते हैं परंतु यहाँ उतनी बातें पैदा नहीं होती, जहाँ समुदाय में जाकर सत्संग करते हैं तो बहुत विशेष बातें वहां होती है। और शेर जी के साथ ही वो भी रहते, हरे कृष्ण जी भी रहते थे, परंतु वो कलकत्ते साथ में जाते सत्संग करने के लिए और बात उनकी सुनना है, परंतु समुदाय में जो बातें पैदा होती है वे अकेले में पैदा नहीं होती। कारण कि सब लोगों का जो एक आकर्षण है, सब लोगों को सुनने की इच्छा है, सब लोगों को बातें दर्शनों की इच्छा है, सब बातों की इच्छा है, वो सबका सब समुदाय मिलकर के जो एक तत्व आता है वो अकेले से नहीं आता। जिसमें कलयुग में तो संघ शक्ति कलयुग है, कलयुग में संघ में शक्ति है, इकट्ठे होने में एक ताकत पैदा होती है, एक एक आदमी थोड़ा होता है। ये रूई होती है ना रूई, उस रूई का एक तंतु देखा जाए तो बहुत वाले होता है, उसको तूल कहते हैं, तूल रूई का जो तंतु होता है एक छोटा तृणादि घुस तूल है, तो उस लघु तूल इतना होता है, वे इकट्ठे होकर के और रस बन जाता है, हाथी को बांध दे हाथी बन जाता है। अरे तूल हुआ है रुई का इतना फूंक से उड़ जाए, एक तूल की शक्ति क्या है, इतना सा रुई हो तो उड़ जाए। अरे वे भी महाराज तंतु बन गए, सखा करके मोटा रस्सा बना दिया जाए तो हाथी भी नहीं फोड़ सकता, उसको हाथी वो बनना पड़ता है। तो ये समुदाय मिलकर के जो बनता है उससे एक भाव विलक्षण बनता है, उस विलक्षण भाव का सबको लाभ होता है, एक एक का लाभ मिलकर के सबको लाभ होता है, रस्सी बढ़ते हैं नहीं तो उसमें बड़ी ताकत आ जाती है। इस तरह से ऐसे समुदाय में सत्संग में जाने से बहुत विशेष लाभ होता है। हम साथ में ही रहते हैं पर साथ में रहते हुए भी उतनी बातें पैदा नहीं होती जैसी समुदाय में सत्संग में बातें पैदा होती है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है तो सबकी पूर्ति के लिए तरह तरह की चीजें बनती है। साग बनता है तो मैं कई मसाले बन करके वो साग बनता है, इसी तरह से ये बातें बहुत सी मिलकर के विलक्षण बातें बनती है। तो ऐसे मौके में हरेक को लाना चाहिए, लगा देना चाहिए, उसका बड़ा महत्व होता है, लगाने वाले को भी बड़ा पुण्य होता है। मनुष्य को एक सर्मुख कर दिया तो सर्मुख हो जीव मोहि जब ही जन्म कोट अज्ञाश है तब ही, जीव सन्मुख हो जाए तो करोड़ जन्म के पाप उनके दृष्ट हो जाते हैं। तो ऐसा एक बड़ा सुंदर समुदाय है। अब इस सत्संग में आकर के जो भगवान के नाम का जप करे, तो आज यहाँ आए हैं तो भगवान नाम का जप अपने हरदम करते रहना चाहिए, यहाँ से स्वभाव करा रहे, घर पर जाकर भी हमारा जप होता रहे, नाम का जप कर तू। कलयुग की महिमा विशेष है, तो कलयुग की महिमा किस बात में है कि भगवान नाम में। ऐसे तो कलयुग की निंदा है, कलयुग बड़ा नीचा गुण है, बहुत अवगुण नीचा पतन करने वाला है, परंतु कलयुग में कलयुग में नाम की महिमा विशेष है। कले दोष निधि राजन, दोषों का तो खजाना है, दोषों का तो समुदाय है, परंतु इसमें एक महान गुण है, एको महागुण क्या कीर्तनादि कृष्ण से मुक्त संग परम प्रजेत, भगवान का नाम ले तो चहु युग चहु श्रुति नाम प्रभाव कली विशेष नहीं आन उपाऊ। कलयुग में नाम की महिमा बहुत ज्यादा, जैसे प्यासे मरते हो और कहीं जल मिल जाए तो उस जल की जगह जीवन हो जाता है, मनुष्य को तृप्ति हो जाती है, ऐसे कलयुग में भगवान नाम में विलक्षण महिमा है। कली विशेष क्यों नहीं और उपाय नहीं है। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु बड़े महापुरुष हुए, कई उसको अवतार मानते हैं, कई महात्मा मानते हैं, पर हुए बड़े महापुरुष। बंगाल में मांस मछली बहुत ज्यादा खाते हैं, उनमें भी महाराज बहुतों को छुड़ा करके भगवान में लगा दिया, ऐसे महापुरुष हुए विशेष। उनकी संप्रदाय में आज भी कीर्तन होता है, बहुत अच्छा चल रहा है सैकड़ों हजारों वर्षों से। तो वे संत महात्मा हुए हैं, तो उन्होंने एक बात कही है नामना मकार मौधा निर्सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममेदं तो दैवमीदृशी महाजनानुराग। कल जो है तो उस कर्म भगवान ने क्या किया कि कलयुग आता देख करके अपनी जो ताकत थी वो अपने नाम में रख दी थी कलयुग, क्योंकि कलयुग में थोड़ी तो उम्र होती है, थोड़ी सी आयु होती है, और पापों का प्रसार विशेष होता है, मनुष्यों की बुद्धि पापों में लीन हो जाती है। यहाँ तक बताई है कलि केवल मल मूल मलिना पाप पयो निधि जन मन मीना। कलयुग में ऐसा मन मलिन होता है कि पाप रूपी समुद्र में उनका मन मछली हो गया। जैसे आज कह दिया जाए व्यापारी को वैश्य समाज को कहते भी झूठ कपट मत करो, और जितने ये वोट होता है और जा जाते हैं कि तुम सच्चाई करो झूठ मत करो, तो लोग डर जाते हैं कि हमारा हम झूठ कपट नहीं करें तो हमारे तो मुश्किल हो जाएगी, हमारा काम ही नहीं चलेगा, हम जीवेंगे ही कैसे। जैसे मछली को सुना दिया जाए कि तुम्हारे उधर से अलग हो जाना पड़ेगा तो घबरा जाती है, और अलग होते ही तड़फड़ाने लगती है मछली, मैंने देखा है, या फिर मर जाती है बेचारी उस देर के बाद में। ऐसे आज पापों से दूर करने में आदमी घबरा जाता कि भी झूठ कपट नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। आज के जमाने में उनकी कहों के दर्ज इसी हो गए, झूठ को छूट ही नहीं सकता, कई कई ऐसी ऐसी बातें उनकी पुस्तकों में आती है कि भाई ये नहीं छूट सकता, काम को मिट नहीं सकते, नष्ट हो नहीं सकते, ऐसी बात आती है। अब उनके कोई समझाओ तो कैसे समझेंगे भाई, रात दिन पढ़े हैं तो कैसे समझेंगे। उसके लिए एक दृष्टांत थे संत कि एक लोन नमक पहाड़ के ऊपर एक कीड़ी रहती थी, और एक कीड़ी रहती थी मिश्री के पहाड़ पर। तो इतनी सारी मिश्री हो, मिश्री का पहाड़ है बड़ा भारी पहाड़, कीड़ी का तो इतना ढीला भी पहाड़ी है। तो वो कीड़ी मिश्री के पहाड़ वाली नमकीन पहाड़ में गई और रुका, तो उसने देखा वो खड़ा ही खा रहा, तो नमकीन वाली पहाड़ की कीड़ी को कहने लगी कि हमारे वहां चलो, बहुत मिठास है, बड़ा सुंदर मिठास है, देखो कैसा है, किसी इससे भी बढ़कर के बढ़कर घटिया, तो ये तो है ही नमक, इस बढ़िया घटिया तो की मिठास हो तो बढ़िया घटिया के है, ये तो बिल्कुल खरा है, वो बहुत मीठा है, तुम चलो। तो वो गई, कहा देख कैसा मिठास है, एक बार बोली नहीं, कि देख कैसा मिठास है, कि तेरे कहने से कह दूं कि मीठा है, मेरे को तो लगता नहीं मीठा, लग तू कहती मीठा है मीठा है तो ठीक, मैं ही कह दूंगी कि कहने का नहीं है, तू देख तो सही कैसा मिठास है, कि भाई मेरे को तो मिठास आया नहीं, हूं कैसे कह दूं। मिश्री वाली कहने लगी कि कारण क्या है, देखा तू मुख में नमक की डली पकड़ी हुई, अब नमक की डली पकड़ी हुई मिश्री में लगे तो मिठास आवे, उसको निकाला और भेड़ लगी तो बस ऐसे होगी होगी, तो सुन तो सही चुप रहे बोला हल्ला बंद कर गए। तो जब तक वो मुख में मिश्री ना आवे तब तक क्या पता लगे। ऐसे सत्संग करने वाले भी तो मेरा अगर द्वेश पकड़ करके जाते हैं और सत्संग का लाभ लेते नहीं लेते, कई कई यहाँ जूता लेने के लिए आते हैं सत्संग में जूता लेंगे, मानो चोरी करने अमुक काम करना, ऐसा मन में भर करके सत्संग में जाते हैं, उनके सत्संग देखा कैसा है, कि देखा है कुछ हमें कुछ पता नहीं रहा, क्या पता है सत्संग में, तो भीतर में नमक की डली पकड़ी हुई है, वो पकड़ छोड़ करके और सुने तो जीवन बदल जाता है। कई लोग कहते हैं कि ऐसे हम तुम्हारा सत्संग गए तो वहां सुना तो उससे हमारा जीवन बदल गया, तो स्वभाव बदल गया, विचित्र बात हो गई। तो दिल खोल करके सच्चे हृदय से कान लगा करके सुने और सुन बातों को विचार करे तो उन पर वो असर पड़ेगा ही, इसमें संदेह नहीं है। सत सुध रही सत्संग पाई पारस परस कुधा तो सो आई, मूर्ख से मूर्ख भी सत्संग में सुधर जाता है। संगत सदसा सत्संग से प्रेम से हसे हजारों प्राणी अपने कल्याण कर लिया। संत समागम करिए भाई, जान अजान लगे पारस गए, लोह पदट कंचन हो जाई, जहाज स्वरूप बनो सत्संगत, या में बैठो सब मिल आई। अंत में कहा कि और उपाय नहीं तैरने का, सुंदर काटिए राम दुहाई, राम जी की सौगन, और ऐसा उपाय नहीं है सत्संग जैसा। मुफ्त में हम करते नहीं, सुनने सुनने मात्र से बदल जाते हैं। ऐसी शब्दों में शक्ति है, उन भावों में ताकत है, और उन भावों के अनुसार चलने वाले पुरुषों में जो शक्ति आती, उनके वाणी में जो ताकत है, वो ताकत हरेक में नहीं है। इस वास्ते उसके बड़ा लाभ होता है ऐसे समुदाय में, क्यों का व्याख्यान होता है, न जाने कौन कितनी ऊंची स्थिति में, हम क्या समझे। तो वे संत बुद्ध उनके वचन बड़े काम करते हैं। वचन आगले संत का हरिया स्थित अंत, जैसे पहले महात्मा हुए हैं श्री रामदास जी महाराज, रामदास जी महाराज, दादू जी महाराज, जयदास जी महाराज, बड़े बड़े संत हुए। अब उन संतों की वाणी कही जाए तो उनमें ताकत है। एक तो हम कह रहे हैं कोई कवि जो कविता कर रहे, और कविता से बात कह ले बड़ी सुंदर लगेगी, आकर्षण होगा, पर रंग नहीं लगेगा उसका भी। जैसे बंदूक छूटती है तो जिसमें गोली नहीं है उसमें भी शब्द शब्द तो बड़ा होता है, परंतु चोट क्या कर रही, भीतर गोली नहीं है। अरे ऐसे जो महात्मा हो चुके गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जैसे संत हुए, वाद विवाद होता है महाराज, और तुलसीदास जी चौपाई कह दे, कहते हैं आदमी समझ जाती है, भाव बदल जाता है। उन्हें गोस्वामी जी पाए रामायण की बात है यार, ऐसे कहने से भाव बदल जाता है। जो रामायण नहीं पढ़ते एक बात बताऊं, हर्षोल की बात है, रामायण की चौपाई देखो तो वही बड़े झगड़ा गए कि भाई इतनी बड़ी बड़ी विचित्रता है, क्योंकि वे रामायण पढ़ते नहीं थे, रामायण पढ़ा नहीं। गोरखपुर के पास एक बस्ती जिला है, बस्ती एक शहर है, बस्ती नाम है, तो उसमें गए तो वो महाराज अंग्रेजी पढ़े लिखे आदमी अच्छे अच्छे कलेक्टर थे, उनके घर पर ठहरा था मैं, तो वो आए, अब मास्टर है कोई, अध्यापक कोई, महाराज BA है, LLB है, अच्छे अच्छे विद्वान अंग्रेजी के, उसमें रामायण की बातें सुनाई, तो महाराज भी कहने ये रामायण में लिखा है, तो नाम दे रमेन रम्यान, ये ऐसे बोलते थे, रामायण ऐसा नहीं बोलते थे, अंग्रेजी में लिखे हुए शब्द थे, कोई तो रमेन को रम्यान, ये रम्यान में लिखा है, जो वो स्त्रियां पढ़ा करती है उसमें ऐसी बात है, चक्रा है वो आदमी, ऐसी बात है लिखी है रमेन में रम्यान में, अरे रामायण में लिखा है भाई, वो बड़े पढ़े पढ़े बड़े पंडित, परंतु जो चखे नहीं भाई मिठाई, जो साखे नहीं उसको क्या पता, बीकानेर की मिश्री है, अब अच्छी बात है नहीं चले तो क्या पता। इस तरह से सत्संग जिन्होंने नहीं सुना, रामायण नहीं पढ़ा, गीता नहीं पढ़ा, तो कैसे वो समझे इस बात को। एक विलायत से आदमी आया, विद्वान बड़ा रामेश, संस्कृत का भी, हिंदी का, अंग्रेजी का, तो उसने एक मित्र था अपने विलायत में, उसने कहा कि तुम हिंदुस्तान से कोई चीज लाना, तो यार से उसने भगवद गीता भेजी, गीता की पुस्तक, तो भाई ये हिंदुस्तान में सार चीज है, तो उसने पढ़ी, पढ़ कर इतना मस्त हो गया, घटना में ऐसी बातें है, संस्कृत का विद्वान था ही, तो समझी बातें विलक्षण, तो लिखा कि भाई ऐसी पुस्तक और भेजो, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है, गीता जी का अंग्रेज लोग भी आदर करते हैं, मुसलमान हमें जो अच्छे आदर करते हैं, पारसी है, यहूदी है, कई जातियां हैं, वही बड़ा बड़ा आदर करते हैं इसका, जो हिंदू नहीं है, तो एक फिर भेजो। उसने पत्र लिखा कि इसकी जोड़ी नहीं है, जोड़ा होता है धोती जोड़ा, तो धोती जोड़ा होता है एक, वो तो उसको फर्दी कहते हैं, कि ये फर्दी है जोड़ा नहीं है, एक ही धोती एक ही है, इसी जोड़ा की ग्रंथ नहीं है, तो वे झगड़ा है, कितनी बात है। अब वे विद्वान थे, परंतु सामने चीज न आने से क्या समझे, सामने आने से पता लगा, इस तरह से भजन में लग गए, उनको पता लगा कि यूरी कितनी विलक्षण बात है, बड़े बड़े संत हो गए, महात्मा हो गए, भगवान का नाम ले करके, फिर वो सुन देते हैं, चल देते हैं, बैठ देते हैं, जैसे ऊंघ थे वो आदमी कुछ बता रहे उसको पता ही नहीं, नींद आई उनको बेहोश में है, पर वो भी होश में आकर देखो ये इतनी बात है, इतनी विलक्षण ये चीज है। जड़ी बूटी पास में पड़ी है, जब तक उसको नहीं जानते तब तक वो कुछ चीज नहीं है, और देखे जाने और काम ले तो पता लग रही इतनी विलक्षणता इसमें। तो इस तरह से सत्संग में ऐसी बातें मिलती है, तरह तरह की बातें मिलती है, एक तरह की नहीं है किसी तरह, क्योंकि जितना समुदाय होता है उसमें नए नए ग्राहक होते हैं तो वो अपनी अपनी चीज को खींचते हैं। जैसे ये वृक्ष होते हैं ना, ये वृक्ष वर्षा को खींचते हैं, जहाँ वृक्षावली ज्यादा होती है वर्षा अधिक होती है, आकाश में रहने वाले पानी को वृक्ष खींच लेते हैं। इस तरह से भाषादिक होते हैं, भावुक होते हैं, वो सत्संग से शास्त्रों से पुस्तकों से उन चीजों को खींच लेते हैं, आकर्षण होता है, तो उसमें विलक्षण बातें होती है। ऐसे विलक्षण बात समुदाय में जो मिलती है वो एकांत में नहीं मिलती, एकांत में भजन ध्यान करो वृत्ति लगेगी, परंतु वो वृत्ति लगने पर भी सत्संग से जो लाभ होता है वो लाभ नहीं होता है, ऐसा मैंने देखा है। मैंने तो ऐसा किया भी है, एकांत में कुछ रहने का काम पड़ा है, सत्संग सुनने का भी काम पड़ा है, सुनाने का काम पड़ा है, इसमें मैं उम्र ज्यादा बीती है इस वास्ते मेरे को ऐसा पता लगता है बहुत विलक्षण चीज है। थोड़े समय में बहुत विशेष बातें आ जाती है, वर्षों तक पढ़ाई करने पर भी बातें आती है, वे बातें सत्संग के द्वारा सुंदर से आ जाती है। ऐसे मैंने बातें देखी है, जिन लोगों ने 20-50 वर्ष तक अध्ययन किया पढ़ाई की है, उन पढ़ाई करने की अपेक्षा जिनने पढ़ाई नहीं की असली सत्संग मिली है 2-5-7 वर्षों में, और उस सत्संग के द्वारा जो लाभ हुआ है वो पढ़ाई से नहीं होता। पढ़ाई से बातें बहुत ही जान लेते हैं, परंतु सत्संग में निचोड़ की बात सार बात आती, वो सार सार निकला हुआ जैसे मक्खन के मध करके देखा जाए, ये दही को तो उसमें मक्खन आ जाता है, छाछ अलग मक्खन अलग हो जाता है। तो सत्संग करने वाले भाई बहन इनकी बातों में से इस मक्खन निकाल लेते हैं, उनके सामने चीज आ जाती है। चीनी जैसे बिखेर दी जाए तो चीनी के कणकों को हम नहीं पकड़ सकते, हम हाथ से पकड़े भी चीनी पकड़े नहीं पकड़ सकते, कीड़ी होती है वो चीनी के धड़ को पकड़ देती है। बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बने सुलभ सोई, बिना सत्संग के वो विवेक नहीं होता, परंतु भगवान की कृपा बने सत्संग मिलता नहीं। जब दिव्य दीन दयाल राघव साधु संगति पाई है, भगवान की कृपा विशेष होती है, तब सत्संग मिलता है। देखो सुख दुख होता है, बीमारी होती है ठीक होता है, धन हो जाता है धन चला जाता है, बुखार आ जाता है, निरोगता आ जाती है, ये सब कर्मों का फल है। पर आप हमारे बैठ जो सत्संग की चर्चा करते हैं ये कर्मों का फल नहीं है, ये फल है भगवान की कृपा का, संत महात्माओं की कृपा का, ऐसे कपिल आदि महाराज इनकी कृपा का फल है, ये कर्मों का फल नहीं है। धन मिलना न मिलना ये कर्मों का फल है, निरोगता सरोगता मिलना, यश होना अपयश होना, ये जब सुधि हाथ अपने हाथ की बात नहीं है, पर सत्संग है वो भी ज्यादा का नहीं, वो सत्संग तो भगवान की कृपा होती तब होती है। तो आप सत्संग करते हैं ये कर्मों का फल नहीं है, ये विलक्षण बहुत कृपा का फल है। जब दिवाधीन दल साधु संगति पाई है, कृपा करते हैं भगवान, संत विशुद्ध मिले पर थे ही सित वही राम कृपा कर रहे हैं, जिन पर राम कृपा करते हैं उनको ये बातें मिलती है, सुलभ नहीं है। लोक मिले पर लोक मिले सुन लोक विधि लोक ही जाए ऐसे कहते हैं, और सभी मिले पर सुंदर संत समागम दुर्लभ भाई, जो अनुभवी पुरुष है उनका जो सत्संग है ये दुर्लभ है। जो सत्संग गुण सुनते हैं कथा सुनते हैं जगह जगह जाकर देखते हैं तब इसका पता लगता है। अरे बाजार में गए ही नहीं दुकानों को देखी नहीं तो क्या अच्छी बात है, क्या मंदी के पता लगे, सत्संग करने से उन बातों का पता लगा है, इसमें कुछ विलक्षणता है कुछ अलौकिकता है विचित्रता है। मज्जन फल देखिए तत्काल रामायण में संत समाग प्रयाग बताया, प्रयागराज है संत समाग, वो प्रयागराज है जहाँ ब्राह्म भक्ति जहाँ सूर्य से धारा भगवान की भक्ति तो बह रही है गंगा जी और सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा सरस्वती नदी है वो अंतः सलीला है वो सफेद है वो लाल है और यमुना जी विधि निषेध मय कलिमला रानी कर्म कथा रविनंदनी वर्णी कर्म कथा है वो यमुना जी है तो यमुना जी है और ज्ञान वैराग्य की बातें है और भक्ति की बातें है ये त्रिवेणी सत्संग में होती है वहाँ सत्संग साधु प्रयाग है उसमें मज्जन फल देखिए तत्काला उस सत्संग रूपी सरोवर में वहाँ प्रयागराज में जो स्नान किया जाए तो तत्काल फल होता है तीर्थों का फल तो होता है समय पा करके और सत्संग का फल होता है तत्काल काक वो पिक बकौ मराया कौआ हो जाता है वो कौआ तो हो जाता है कोयल और बुगला हो जाता है वो हो जाता है हंस क्या दिशा दिए कौआ कोयल बन जाता है कौआ हंस नहीं बनता है मानो ऊपर का रंग नहीं बदलता है पर भीतर का ढंग बदल जाता है कौवे की बाणी सुनते उस कान कान कर रहा हो रहा हो और कुहू कुहू कोयल करती तो सुनते हैं लोग तो बाणी बदल जाती है और बकहू मरारा बगुला हंस हो जाता है तो बगुला सफेद तो दोनों ही सफेद होते हैं परंतु निरक्षीर विभेदनम पानी है और ये दूध है उसमें दूध दूध जो पी लेता है हंस पानी छोड़ देता है तो ऐसे विवेक भीतर का और वाणी आदि बाहर का व्यवहार ये बदल जाते हैं सत्संग जो ठगे हृदय से करते हैं तो उसमें दोनों बातें बदल जाती है और रंग तो वैसा दिखता है मनुष्य वैसे ही दिखे सत्संग किया हुआ कोई रंग में फर्क पड़ता है ऊपर से कोई रंग में फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है परंतु व्यवहार में और भीतर विवेक में बड़ा भारी फर्क पड़ता है पहले रुचि कैसी थी आज रुचि कैसी है पहले क्या समझते थे आज क्या समझते हैं खुद को उसके अनुभव होता है इस वास्ते सत्संग से बहुत लाभ होता है इस वास्ते भाइयों से बहनों से कहना है कि सत्संग करो और भगवान नाम का जप करो मनुष्य के लिए खास दो बातें विशेषता से ध्यान देने की है दो बातें गिनती गई भगवान को याद करो भगवान के नाम का जप करो कीर्तन करो गीता पढ़ो रामायण पढ़ो भगवान के लीला के पद गाओ भगवान नाम के पद गाओ नाम के कीर्तन करो गुणों का कीर्तन करो भगवान के चरित्रों का कीर्तन करो श्रवण करो एक बात तो ये और दूसरी बात संसार के साथ प्रेम का बर्ताव करो आदर का बर्ताव करो दूसरे को सुख पहुंचे आराम पहुंचे किस तरह से दूसरों की सेवा बन जाए तो ये दो बात खास होनी चाहिए मनुष्य में भगवान का चिंतन भजन हो और दूसरों की सेवा हो क्योंकि जीव बीच में है एक तरफ तो है परमात्मा और एक तरफ है संसार तो परमात्मा के चरणों का तो शरण लो याद करो और संसार की सेवा करो दूसरों के सुख पहुंचे पर हित सरिष धर्म नहीं भाई पर पीड़ा सम नहीं अधमाई दूसरों का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा देने के समान पाप नहीं है तो किसी जीव को पीड़ा मत दो किसी को तंग मत करो किसी को दुख मत दो किसी का बुरा मत चाहो हृदय से किसी को बुरा मत समझो ये जो जितने जीव है उनमें बुराई और भलाई दोनों रहती है परंतु परमात्मा सब में रहते हैं परमात्मा रूपी अमृत सब में है और ऊपर भलाई और बुराई रहती है कुसंग करने से बुराई आ जाती है सत्संग करने से भलाई आ जाती है परंतु परमात्मा का जो अंश है ये सब में रहता है तो अपनी दृष्टि परमात्मा के अंश की तरफ हो वो बुरा नहीं है तो मूल में कोई भी बुरा नहीं है भगवान का अंश है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि ममेवांशो जीव लोके जीव भूत सनातना इस वास्ते बुरी दृष्टि से मत देखो सब में भगवान है घटघट व्यापक राम सब कुछ होता है वो सब में है वो कोई ऐसी जगह नहीं कोई ऐसी व्यक्ति नहीं कोई ऐसी वस्तु नहीं कोई ऐसी घटना नहीं ऐसी कोई अवस्था नहीं ऐसी कोई परिस्थिति नहीं कि जिसमें परमात्मा न हो तो परमात्मा सब में परिपूर्ण सदा सर्वदा विद्यमान रहते हैं तो हम परमात्मा की तरफ दृष्टि रखें। जैसे छाया होती है तो बम्बूल होता है भंवर, उसकी बड़ी बड़ी शूलें होती है, परंतु छाया में आप बैठोगे नहीं, छाया में शूल, वहाँ शूल नहीं है, शूलें ऊपर उस शूलों की भी छाया होती है, पुष्प फूलों की भी छाया होती है। अगर फूल में शूल में बहुत बड़ा फर्क है, फूल तो सुगंधित देता है, कोमल होता है, और शूल तो चुभ जाती है, मेहनत भेदन कर जाती है, जूते में होकर शूल भेदन कर दिया, पकड़ लग जाए, ऐसी तीखी शूल होती है, परंतु छाया फूल की भी होती है और उस कांटों की भी छाया होती है, छाया में शूल नहीं है, छाया में वो शूल की छाया क्या चुभती है, फूलों की छाया जो उसकी छाया है। ऐसे दुष्ट सज्जन उन सब में भगवान की दृष्टि देखी जाए तो उनकी सब परमात्मा एक ही है। इस वास्ते किसी को बुरा न समझना और किसी का बुरा न चाहना, किसी का बुरा न करना, धन से मन से वचन से होश है तो भला करो, उपकार करो, हित करो, पर हित बस जिनके मनवाई तिनका जग दुर्लभ सुनाई। जिसके हृदय में दूसरा का हित निवास करता है उसके लिए संसार में कोई दुर्लभ चीज नहीं है। परमात्मा सबके ऊपर कृपा करते, जीव जंतु पर सुपर कृपा करते हैं, इस वास्ते परमात्मा की बनी हुई वस्तु सबके हितदायक है। जैसे ये पृथ्वी माता है भगवान की बनाई हुई, तो संत महात्मा विचरते हैं तो पृथ्वी वैसे ही है, दुष्ट है दुष्ट कसाई से कसाई महान हत्यारा भी बचता है उसको पृथ्वी जगह देती है। पृथ्वी को हम लातों से मारते हैं, पेशाब करते हैं, टट्टी फिरते हैं, थूकते हैं, तो भी पृथ्वी माता है, माता की रक्षा करती है। तो ईश्वर की बनाई हुई पृथ्वी सबको आश्रय देती है, सबको आधार देती है, सब घूमो फिरो सबको जगह देती है। ईश्वर के बनाया हुआ वायु वो सबको श्वास देता है। ऐसे भी संत महात्मा को तो श्वास ले ले, दुष्ट कोई श्वास न ले, अगर वो बंद कर दे तो है ताकत किसी के जीने की, श्वास न हो तो मरना ही पड़े, पर ईश्वर के बनाया श्वास है सबके लिए खुला है। ऐसे ईश्वर के बनाया जल है सबको तृप्ति करने वाला है। इस वास्ते ईश्वर है सबको हित करता है, सबका कल्याण करता है। तो क्योंकि उनकी बनाई हुई चीजें हम देखते हैं तो बिना पक्षपात क्षमता से सबके लिए हितकर होता है, ऐसे भगवान सबके लिए है। अब सन्मुख वही जीव वही जब ही गंगा जी के किनारे भी रहते हैं परंतु गंगा जल नहीं पीते तो उनको क्या पता, वहां जावे स्नान करे गंगा जल पिए तब पता लगता है। ऐसे इस संसार में भगवान सब जगह परिपूर्ण है पर सत्संग के बिना उनको पता नहीं लगता। जैसे पृथ्वी में सब जगह जल भरा हुआ है पर कुआं होता है वहां मिलता है, जहां कुआं नहीं है वहां नहीं मिलता है। नल में भी पानी भरा रहता है परंतु जहाँ कड़ होती है टूटी होती है वहाँ जल मिलता है और जगह नहीं मिलता है। ऐसे सत्संग में उस सब जगह परिपूर्ण रहने वाले परमात्मा सत्संग में प्राप्त होते, तो ये एक जल प्राप्ति का स्थान है। जैसे सब शरीर में सब ठीक और हृदय में ज्ञान होता है, बुद्धि में समझ होती है, वो पैर में हाथ में नहीं होती। इस तरह से सत्संग में विलक्षण बातें होती है, भगवान के सन्मुख होने से बात ही विलक्षण होती है। शरण आए बहुत सुख पाया, संतों ने कहा है जब तक भगवान से दूर रहे दुख भोगते रहे, और जब परमात्मा में चले भगवान के सन्मुख होते हैं तो विलक्षणता है। सन्मुख वो जीव वो जब ही जन्म कोटि अग्नाश ही तब ही सन्मुख होते ही पापों का नाश हो जाता है, सन्मुख होते ही प्रकाश हो जाता है। मनुष्य को आश्चर्य आता है कि देखो इतना दिन हमने यूं ही खो दिया, मैंने ऐसे साधुओं को देखा है, भजन करते थे तो वो यहाँ हम पढ़ते थे तो 10 बजे तक पढ़ते, 10 बजे के बाहर गए तो तालाब के किनारे पार पर हम रहते थे वहां, तो वो जाग देख तो बैठे राम राम राम राम राम राम करते, बात वो क्या बात है, तो रोने लग गए कि देखो मैंने इतना समय खराब कर दिया, बहुत सा समय हमारा चला गया, भजन नहीं किया और भजन में लगे हुए थे। तो चेत होता है तब पता लगता है, बेहोशी में घूमते फिरते रहते हैं मान में बढ़ाई में आराम में वाह वाह में लोगों के समुदाय में लोग वाह वाह महाराज बड़े अच्छे, वो सुन करके फूल जाते हैं। असली करी सत्संग मिलती है तब पता लगता है, तब होता है ओहो राम राम कितना समय मैंने बर्बाद कर दिया, इतने समय अगर भजन करते कैसे विलक्षण हो जाते। विद्या पढ़ने वाले पढ़ करके विलक्षण हो जाते हैं, ऐसे सत्संग भजन करने वाले विलक्षण हो जाते हैं। तो ऐसे सब में वो परमात्मा है, परंतु सन्मुख हुए बिना उसका रस आता नहीं, उसका पता नहीं लगता। जैसे कीड़ी की बात बताई ना, मिश्री को जब तक मुख में न लगे तब तक क्या पता लगे, ऐसे रस चखे बिना उस मिठाई का क्या पता है, उस फल को चखा नहीं तो फल में क्या है कैसे पता लगे। तो सत्संग से पता लगता है। तो एक तो विचार कर रहा है, अभी भगवान के नाम का जप करो, एक दूसरों की सेवा करो। वो सेवा कैसे होती, दूसरों को सुख पहुंचाओ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी तरह से दुनिया को हृदय के शोभा दो वो आधारी ज्ञान, ज्ञान की प्रकाश की नो बिजली प्रकाश की नो, ऐसो ज्ञान ठानी है। जैसे अंधेरी रात्रि रात्रि होती है, आपका काम नहीं पड़ा, वो हमारा काम पड़ा है। वर्षा ऋतु में और अंधेरी रात्रि और बदल छा जाए, थोड़ी थोड़ी बूंदे पड़ती है, ऐसे जंगल में चलने का मेरा काम पड़ा है। तो बिजली चमके तब देख दी, वहां तक दिखता है, खूब चल देता है, वहां से आगाड़ी डर लगता है, कुछ आ नहीं गया, रास्ता सीधा है, हमारा काम पड़ा है। तो बस बिजली प्रकाश करते ही दिख जाता, तो वहां तक सो सो चले जाते हैं। अभी देखा था आपने, प्रकाश होते सब दिखने लग गए, सब मौजूद होते हुए अंधेरे में नहीं दिखता। तो सत्संग किए बिना आप पढ़ाई कर लो तो वो चीज नहीं दिखेगी, एकांत रहो तो वो चीज नहीं दिखेगी, जो सत्संग के द्वारा चीजें दिखती। जब तक महाराज के चरण कमलों का हमने आश्रय नहीं लिया, तब तक सन्नत असन्न परम पुरुष होता हुआ भी परम पुरुष नहीं की तरह था, कुछ जानते नहीं थे, कुछ होश नहीं थे। और जब महाराज उन संत महात्मा की कृपा हुई, जब संग किया तब पता लगा, प्रकाश हो गया, केवल अंधेरे में बैठे थे हम, तो पता ही नहीं था हमें। हमारे सत्संग में आने वाले कई भाई नए आते हैं, उनसे मेरी बातें हुई है, वे कहते हैं हमारे पता ही नहीं, वो तो जानते हैं बस काम वो भोग में परम पदार्थ लेना, भोग भोगना, आराम करना, वाह वाह करना, इतने भी होते काम उपभोग परम एतावदिति निश्चिता। पदार्थ हो गया, कर दिया, मान बढ़ाई हो गई, आरम्भ हो गया, राजी हो गए। अरे ये क्या फंस गए, तुम क्या कर रहे हो, ये तो खादते मोदते नित्यम सुनगर सुकर घरक कुत्ता गधा सुअर ये भी खान पीने राजी हो जाते हैं, सोने में राजी हो, तुम कर क्या रहे हो। मनुष्य शरीर है, मनुष्य शरीर गधे और कुत्तों को मिले वो चीज मिल रही है, उसमें राजी हो रहे हो। दधीचि ऋषि थे, इंद्र गया एक दिन के महाराज हमारे को ब्रह्म ज्ञान दो, तो महाराज मस्त थे, संत थे, दध्यंग ऋषि पेदम दध्यंग दधीचि ऋषि, तो उसने आगे तुम ज्ञान के पात्र नहीं हो, ज्ञान के पात्र तुम नहीं हो, विश्वास तुम्हें को नहीं दिया जा सकता। तो उसको गुस्सा आ गया, ये संपत्ति वाले होते हैं ना, वे सबसे हम बहुत बड़े हैं, मना ने कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि गधे को राख में लौटने में जितना सुख आता है, इतना सुख तुम्हारे को सोने में सेज पर आता है, और घनिवार के कुतिया कुत्ता कुत्ती में जितना आनंद ले रहा तुम अवसर में वो आनंद ले रहा है, कुत्ते के समान है, गधे के समान है, तेरे क्या ज्ञान दिया जाए। तो उसको आ गया गुस्सा, उसने कहा कि महाराज देखो मैं नहीं पात्र हूँ, जो त्रिलोकी का नाथ हूँ तो और कोई पात्र मिलेगा, अब किसी को ज्ञान दिया तो आपको सिर काट लूंगा। ठीक है भाई, तो पहले आए थे अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार ने कहा कि महाराज हम ब्रह्म विद्या चाहते हैं, कि तुम जाओ ब्रह्मचर्य का पालन करो, संयम करो, नहीं तो ये विद्या पसेगी नहीं। कहते सिंघनी का दूध सोने के पात्र में ही रहता है और तो निकल जाता है भीतर से, इस वजह से तुम पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, इंद्रियों का संयम करो एकांत में। तो तीन बार आए वो, 33-33 वर्ष तक, दो बार आए 66 वर्ष हो गए, फिर तीन गए 99 वर्ष तक वो तपस्या करी। तो वे तपस्या गए थे, पीछे इंद्र ने ऐसा कह दिया, वे आए कि महाराज हम विद्या से आते हैं। तो कहा भाई तुम पात्र तो बड़े हो, बिना इंद्रियों के संयम किए हुए उस शक्ति को नहीं ले सकते। परंतु बात एक और हो गई, तुम्हारे जाने के बाद इंद्र आया, उसने कहा कि मैं विद्या किसी को दी तो मैं सिर काट लूंगा आपका। तो सिर काटने का तो भय नहीं है मेरे को, वो डर नहीं लगा, मौत का डर क्या आएगा, ब्रह्म विद्या आ गई तो मौत का डर क्या है। एक चीज रहेगी, भय होता है तो अभय होता है, वो तो अभयम सत्तु शुद्ध ज्ञान योग स्थिति, परंतु मैं ज्ञान दे नहीं पाऊंगा, बीच में सिर काट देगा। इस वास्ते तुम जाओ दूसरा गुरु बनाओ, उनसे ब्रह्म विद्या ले लो। तो कहने लगे महाराज ये तमाशा नहीं है, किसी गुरु बना लेना ये तमाशा नहीं है, श्रद्धा भक्ति हो किसी में कुछ दिखे तब न उसमें विश्वास हो तो आप ब्रह्म विद्या दो, जो क्या देगा मुझे जानते नहीं हो क्या देगा दूसरे को, और जगह हमारी श्रद्धा बैठती नहीं, हम तो आपसे ही लेना चाहते हैं। कहते हमारी मना नहीं है, पर इंद्र आकर के जब काट लेगा सिर तो पूरी बात मैं कह सकूंगा ही नहीं, इस वास्ते पहले ही तुम चले जाओ। कहते महाराज और जगह जाएंगे तो क्या करें। तो अश्विनी कुमारों ने कहा कि हम एक बात कहते हैं, आप आज्ञा दो तो हम वैद्य हैं, ये देवताओं के डॉक्टर हैं, बहुत बड़े वैद्य डॉक्टर हैं, तो हम बताएं आपको, आप आपका सिर काट लेगा यही तो कहा है, तो हम सिर काट कर कहाँ फेंक देगा पता नहीं, तो हम पहले आपका सिर काट करके ले लें और इस पर घोड़े का मुख लगा दें, उसे आप विद्या देना, वो काट देंगे आप सिर पीछे लगा देंगे हम, ठीक है क्या हमारे को दोष नहीं होगा। तो सिर काट ले लिया, घोड़े का सिर दे रहा है, उससे वो विद्या देने लगे। इंद्र ने मारा बजर को फेंक दिया, पता ही नहीं कहाँ गया सिर, तो उसने दर्जी के पीछे सिर लगा दिया, फिर पढ़ने लगे। फिर आया तो भाई देखो फांसी एक दफे होती है, फांसी दो दफे नहीं होती, दो दफे क्या होंगे एक बार खत्म हुआ, तो एक दफे सिर काट लिया एक बार होती है, फिर उसे ब्रह्म विद्या ली। तो ब्रह्म विद्या का पात्र होने के लिए संयम करना पड़ता है। बड़े भारी इंद्र राजा हो गए तो क्या हुआ, देवताओं के मालिक हो गए तो क्या हुआ, हृदय शुद्ध नहीं है, हृदय शुद्ध भी हुआ आती नहीं, मान में बढ़ाई में खाने पीने में आराम में लोगों की वाह वाह में रहते, वो क्या जाने बेचारे उस तत्व को समझ नहीं सकते। जब पात्र होकर आए तो उनको भक्ति गंगा दे दी। फिर बड़ी कथा है देवताओं की, उनको मत दो इनको यज्ञ में भाग नहीं मिलना चाहिए, गुरु का सिर काटने वाले हैं, ऐसा दगा के इंद्र ने कहा, बंधु महाराज उसको सब मिला ही, बड़ी कथा है। तो वास्तव में जो संयम रखे बिना उस तत्व को जान नहीं सकते, पढ़ाई में आ जाती है परंतु संयम किए बिना उसका अनुभव नहीं होता, संयम करने से उस बातों का अनुभव होता है, पवित्रता में चीज आती है वो पर। तो इस तरह से सत्संग करने से, भजन ध्यान करने से, विशेष सत्संग करने से बहुत लाभ होता है। एक बात याद आ गई, संकोच होता है मेरे को भी, आप पूछो तो मैंने सत्संग सुनी है, संतों का संग किया है, विचार किया है, तो मैं कई बातें सीख गया हूँ, कई बातें आ गई है, ये आती नहीं है वो, जो लाभ होता है वो कह नहीं सकता आदमी, मिश्री के मिठास को कैसे कहेगा, किसने बताएगा। पर सत्संग से लाभ होता है इसमें हमारे संदेह नहीं है, बहुत लाभ होता है, असली सत्संग मिलता कम है, कथा मिल जाएगी, विवेचन मिल जाएगा, परंतु वास्तविक तत्व की बातें सत्संग मिलती नहीं है, चाहे मिलती है उसे लाभ होता ही है, नियम है कभी निष्फल नहीं जाता। मत संगसु अगम्यो अमोघस्य, नारद जी ने कहा है कि महापुरुषों का संग वो दुर्लभ है, तीन बात बताई, दुर्लभ हो अगम्यो अमोघस्य, एक तो मिलता नहीं क्योंकि अच्छे पुरुष बहुत कम होते हैं, सतयुग त्रेता में भी ऐसे पुरुष कम हुए हैं। आप भागवत सुनो, बहुत राजाओं की ऋषियों की महात्माओं की कथा आती है, मुझे कोई पुत्र चाहता है, कोई स्त्री चाहता है, कोई मान चाहता है, कोई बढ़ाई चाहता है, कोई जीना चाहता है, ऐसे आदमी ज्यादा मिलते हैं, तत्व को चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं, ऐसे आदमी कम मिलते हैं सतयुग त्रेता द्वापर में। आजकल जो कहा मिलेंगे तो उसमें भी दुर्लभ मिलते हैं। कल जो भाई बहुत और भी दुर्लभ है, तो दुर्लभ बताया पहले, अगर मिल जाए तो अगम बताया, पहचानने में नहीं आते, कितना किसमें कैसा बात है ऐसे पहचानने में अगम भी है। और हम घर से तीसरी बात कही कि मिल जाए तो उनका संग निष्फल नहीं जाता, उसका संग फलित होता है, असर होता है, लाभ होता है। तो सत्संग से लाभ होता ही है, इसमें संदेह नहीं है। जीवन बदल जाता है, भाव बदल जाते हैं, अवस्था बदल जाती है, विचित्रता हो जाती है। इस वास्ते सज्जनों सत्संग करो, भगवान के नाम का जप करो और शास्त्र पढ़ो। अच्छे अच्छे पुस्तकें बड़ी सुगमता से, बड़ी सरलता से तत्व की बातें कहने वाली गीता प्रेस की पुस्तकें हैं, भक्तों के चरित्र है, वो पढ़ने से बहुत शांति मिलती है। जो संत ईश्वर भक्त जीवन मुक्त पहले हो गए, उनकी कथाएं गा सदा मन शुद्ध करने के लिए, मन पवित्र करने के लिए भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्तों के चरित्र पढ़ने से अंतकरण शुद्ध होता है, भगवान की कथा सुनने करने से अंतकरण पवित्र होता है, निर्मल होता है, भीतर के भाव खुल जाते हैं। जैसे कपड़े के धोने से साफ हो जाता है, इसी तरह से सत्संग और संतों के चरित्र, भगवान के चरित्र गुण सुनने करके भीतर से एकदम मैल दूर होकर के अंतकरण स्वच्छ हो जाता है। उससे भी बातें समझ में आती है और बहुत विलक्षण शांति मिलती है संतों के संग से। एक संत थे, एक विचित्र बात मैंने सुनी, नदी में बैठे थे, नदी का ताप भी क्या कि चातुर्मास में बड़ी जोरों से नदी आती है, फिर जब सूख जाती है तो दूर तक बना ही बना भरा हुआ है, कोई वृक्ष नहीं, उसमें एक रास्ते में जाने उस पार जाने का था। तो एक सज्जन वो जा रहे थे, उसमें बैठे थे एक साधु, वो घाम तपे और जमीन तप रही है, छाया का नाम नहीं, सूखी हुई नदी है, तो उसकी जूती के भीतर भी पैर जलने लग गए। तो घबराते उस संत के, आ जा इधर। उनके पास बैठे तो जैसे वो एयर कंडीशन होता है, ऐसे बड़ी शांति, बड़ी ठंड। कल बात क्या है कि बैठो? तो उसने कहा मुसलमान था, वो कहने के तो, ये तो साक्षात खुदा है, ये खुदा आ गए। उनके पास में बाहर से शीतलता, भीतर से शीतलता, कदर ये खुदा ही आ गई। तो बाहर जाओ तो ऐसे कि पैरों में से पैरों में जले, क्यों नदी है सूखी हुई बहुत दूर तो पाट, पानी उसमें है नहीं, सूखी हुई तपती है बाग जोरों से, तो वहां शांति मिलती है। जैसे तपा हुआ जार गंगा जी में जाओ स्नान करो तो प्रत्यक्ष मालूम होता है, भीतर में गंगा जल पियो, गंगा जल में डुबकी लगाओ, वैशाख के महीने देखो आना विलक्षणता से। इस तरह से सत्संग की बातों से बाहर भीतर एक शांति आती है, एक आनंद आता है, एक प्रसन्नता होती है। वो कहकर कोई नहीं सुना सकता, कहकर मिस्त्री के मिठास को भी कैसे कहेगा, नहीं सुना सकता। कह क्या कह, मीठी होती कि मिस्त्री कैसी होती, मीठी होती है, आपने नहीं चखी हो, कैसी मीठी होती है कि बहुत मीठी होती है, गुर्दे से होती है, नहीं गुर्दे से नहीं होती है, मीठी होती है, खार जैसी होती है, नहीं मीठी होती, दाग जैसी होती है, नहीं मखाना जैसी होती, नहीं मीठी होती, बताना जैसी होती है, चीनी जैसी होती है, करकर खान जैसी होती है, वो कुछ भी कह दो सब मीठी मीठी बताओ, मिस्त्री का बिटार और इतने का ही होता है। बिना चखे बिना कोई कह नहीं सकता। इस तरह से संतों के संग से जो लाभ होता है, उस लाभ को आदमी वाणी से कह सकता नहीं, खुद अनुभव करता है, पता लगता है कि क्या बात थी, कैसे हम थे, कैसे हो गए। तो ऐसे सत्संग का मौका है, आप आवे अभी इसका हम चले। और एक नियम आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर जहाँ तक बने कम बोलो, झूठ कपट मत करो, ठगी मत करो, बुरी दृष्टि से किसी को मत देखो, चोरी आदि न करो, संयम रखो। इस तीर्थ स्थल में जितना आप मौन रहोगे, जितना जप करोगे, जितना उपकार करोगे, जितना दान पुण्य करोगे, औरों का हित करोगे, उनका बड़ा भारी फल होगा। जैसे खेत अच्छा होता है, खाद होती है, वर्षा होती है, तो उसमें पौधे बड़े जबरदस्त होते हैं। इसी तरह से यहाँ क्षेत्र में आए हैं तो सब भाई बहनों से कहना है, जहाँ तक कम बोलो, बात बहुत कम करो, नाम का जप करो, बोलोगे तो फिर नाम जप नहीं होगा, इस वास्ते एक एक का हित करो, एक एक की सेवा करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, किसी को दुख न हो जाए ऐसा करो। टट्टी पेशाब फिरने में भी हरे जगह मत फिरो, नहीं तो जीव गंदी हो जाएगी, उनके लोगों को दुख पहुंचेगा, तो दुख पहुंचेगा उतना हमारे पाप लगेगा। इस वास्ते जहां तक संयम करो। सत्संग में हमें लोग देखा है कई परसों पहले भी, तो लोग अच्छे काम करते हैं, बहनों माताएं कहीं गंदगी को दूर करके साफ कर देते हैं तो उसे लाभ होता है, ये गंदगी करने से बड़ा नुकसान होता है। इस वास्ते समुदाय है, इस समुदाय की सेवा बन जाए, किसी तरह से उपकार हो जाए तो अच्छी बात है। किसी का अपकार न हो, किसी का नुकसान न हो, किसी का दिल न दुखे, ऐसा अपने विचार रख करके और निर्वाह करो। अब आज 13-14 पूर्णिम एकम के सुबह तक है, थोड़ा सा मौका है, इस वास्ते सत्संग न चुका करके इनकी बातों सुनो और वैसे ही आसन में अपने लाओ। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।